Punktualnie pierwsza na zegarze. Radio Kraków dla Państwa nadaje dziś w programie Trzecim Polskiego Radia jeszcze przez godzinę do drugiej. Po drugiej GH Plus i Grzegorz Hoffman. Tak to się nam dzisiaj poukładało. A w studiu Radia Kraków kolejny gość, Tomasz Chyła. Witaj, dobry wieczór. Witam serdecznie. Jak Ci się słuchało płyty Mateusza? Piękna muzyka, świetnie brzmiąca płyta, naprawdę kibicuję razem z moim zespołem Mateuszowi, wiem, że robią świetną robotę i cieszę się, kiedy widzę, że razem z nami Jazz Juniors pomogą mu trochę wypłynąć na tej fali. A powiedz, przez ten rok, jakbyś tak spojrzał wstecz, to dużo się zdarzyło, prawda? W historii twojego zespołu. Zdecydowanie. Jak wjechaliśmy tutaj do Krakowa z chłopakami, to sami przed sobą uznaliśmy, że chyba możemy tutaj przyjechać z tarczą i powiedzieć, że wykorzystaliśmy tą szansę, którą otrzymaliśmy od konkursu, od tego, jak Paweł Kaczmarczyk i Tomek Handlik nam pomogli w jaki sposób. Zagraliśmy ponad 30 koncertów w ciągu roku, wydaliśmy płytę. Mamy mnóstwo pomysłów na dalszy rozwój, więc jest ogromna zmiana, ogromna pomoc ze strony Jazz Juniors, ale wydaje mi się, że troszkę też my dorośliśmy do tego i dojrzaliśmy w jaki sposób to wszystko. Płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, ale pamiętam, to była też część nagrody dla zdobywcy Grand Prix w 2016 roku. I nie wiem, czy widziałeś, ale w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Jak ci z tym? Oczywiście informacja dotarła do nas od naszych mam. Które śledzą na bieżąco wszystko i no, jesteśmy przegromnie szczęśliwi. No, to jest wyróżnienie. Ja pamiętam, że ty się przymierzałeś do 150K już jako do pierwszego utworu promującego płytę. Tak, gdzieś tam. W rozmowach nam wyniknęło. W ogóle troszeczkę te nasze single troszeczkę odbiegają od całości płyty, nie ukrywajmy tego. Tak, to prawda. One są jednak utworami melodyjnymi, łatwiej przyswajalnymi, dlatego też się zdecydowaliśmy na wypuszczenie takich singli. No i tym bardziej się cieszymy, że to może dotrzeć do większej publiki. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ostatnio nawet pan Marek Niedźwiecki puszczał nas w trójce. No to jest piękne. 150K. Tak się kończy pierwsza płyta Tomasza Chyły i jego zespołu. O tej drugiej to mam nadzieję za chwilę sobie jeszcze porozmawiamy. Thank you. 150K. Tak się kończy debiutancka płyta kwintetu Tomasza Chyły, Eternal Entropy. Tomasz Chyła jest gościem audycji mało obiektywnie nadawanej dzisiaj z Radia Kraków. Tomek, pierwsza płyta, jak mówiłeś, dziesiątki koncertów. No i pewnie myślicie już konkretniej o płycie drugiej. Tak, jest w planach nagranie płyty w przyszłym roku, wydanie jej również w przyszłym roku. Co do terminów, jeszcze nie będę tutaj kłamał, bo nie wiem nic jeszcze na ten temat, ale na pewno w przyszłym roku ta płyta się ukaże, bo musi po prostu, bo chcemy nagrać kolejny etap tego zespołu. Udokumentować. Tak, dokładnie, jakoś. Dokładnie, mhm. Dokładnie. I chcemy pójść dalej, rozwinąć ten kierunek, który jakby na tej płycie zaproponowaliśmy. To jest, wydaje mi się, że coś, co płynie z naszych serc i gdzieś znaleźliśmy ten złoty środek spośród wszystkich styli muzycznych, z których się wywodzimy i spośród tego, co każdy proponuje. Bo zresztą, jak byłem kiedyś w ciebie, Mariusz, na rozmowie, to słuchaliśmy wszelakiej muzyki od Rage Against the Machine do Miłości, tak, do różnej elektronicznej muzyki. Tak więc chcemy to jeszcze bardziej poszerzyć. Skład zostaje ten sam? Oczywiście. To jest zespół. Ja na każdym koncercie podkreślam, że ja gram z tymi ludźmi dlatego, bo oni są moimi przyjaciółmi. I dlatego ten zespół wytwarza taką energię. Bo jak jeździmy ze sobą, gramy, tworzymy, to jest jedność. To nie jest pięciu ludzi, którzy dobrze grają na jakichś instrumentach, których ja zaprosiłem do projektu. Ten zespół wypłynął przez Jazz Juniors i troszeczkę gdzieś tam nas doskwiera to, że zespół się nazywa Tomasz H. Quintet, bo jednak jest to moje nazwisko stanowiące o tym, że zespół dziś ociera się o jazz. A fajnie by było czasami wyjść z tych ram i gdyby ta nazwa może była inna, inaczej to by się potoczyło, ale tak widocznie miało być i tak dalej będziemy to pchali do przodu. Nie mogłem być, ale wiem, że dość udany, mało powiedziane, bardzo, bardzo udany był wasz koncert tu na showcase'ie. Dzisiaj wieczorem, tak to było? Tak, dzisiaj wieczorem graliśmy w ZPT. ZPT, w takim nowym miejscu tak. Dla koncertów jazzowych tu w Krakowie na Jazz Junior. Graliście tylko płytę pierwszą? Tak, tak, bo takie są założenia tej platformy. Mhm. Z tą płytą przyjechaliśmy, tą płytę zaprezentowaliśmy i po tym koncercie się śmiało możemy powiedzieć, że tym występem zamknęliśmy ten wspaniały rok i czas pójść do przodu, czas się rozwijać i szukać czegoś nowego, czegoś kolejnego. To przypomnijmy raz jeszcze. Piotr Chęcki na saksofonie, Szymon Burnos, fortepian elektronika, Krzysztof Słomkowski, kontrabas, Sławek Koryzno, perkusja, lider kwintetu Tomasz Chyła, skrzypce. Tomasz Chyła, gość audycji Mało Obiektywnie, bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas dla słuchaczy Trójki. No i trzymam kciuki za tę drugą płytę, żeby się wszystko poukładało dobrze w studiu i od razu, gdybyś miał tę płytę już gotową, a nawet gdybyś jeszcze nie miał gotowej, to spotykamy się przy Myśliwieckiej 357. Oczywiście, Mariusz, dziękuję bardzo. Tomasz Chyła, gość dzisiejszej trójkowej audycji krakowskiej, jak państwo już doskonale wiedzą. To jest kompozycja Tomasza Chyły i pianisty Szymona Burnosa, Midnight Express. 20 minut po pierwszej. W Trójce brzmi muzyka z debiutanckiej płyty kwintetu Tomasza Chyły, który był gościem audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze raz przypomnijmy: Piotr Chęcki saksofon, Szymon Burnos fortepian, Krzysztof Słomkowski kontrabas, Sławek Koryzno perkusja. No i właśnie 20 po pierwszej, kolejny gość w studiu w Radiu Kraków. Prosto z Harisa, wyrwany z dżemowania. Stanisław Słowiński, witaj, dobry wieczór, Staszku. Dobry wieczór, cześć. Przyniosłeś ze sobą do studia swoją drugą płytę, Visions Between Love and Death. Bardzo poważnie brzmi ten tytuł. Dość poważnie, to prawda. Tak, to jest, znaczy, technicznie rzecz biorąc, nie druga, ale najnowsza faktycznie autorska płyta. Mhm. Tak, no tytuł może w pierwszej chwili brzmieć może aż nazbyt poważnie, ale jakby patrząc na to, jak opisuje to, co się na płycie dzieje, no to myślę, że po przesłuchaniu już jest to jasne, że to nie tyle jest tytuł tak bardzo poważny, co po prostu bardzo pojemny i faktycznie opisujący jakby różne tematy i treści, które się na niej znajdują. Zmieniła się też nazwa zespołu, bo zmienił się skład. Tak, rozrósł się troszeczkę. No to powiedz kilka słów o tym. Na tej płycie miałem przyjemność tą płytę nagrać z fantastycznymi muzykami, ze Zbyszkiem Szwajdychem na trąbce i flügelhornie, który też nagrywał na płytę Landscape Studio to Explain, poprzednią płytę z dużym składem, czyli z kwintetem. Mhm. Z Szymonem Miką na gitarze, to jest nasza pierwsza wspólna płyta, z Kubą Płuszkiem na fortepianie, Justynem Małodobrym na kontrabasie i Dawidem Fortuną na perkusji. Czyli to jest... Przepraszam, ważna sprawa. Tak, jeszcze gościnnie. Tak, ja dokładnie. Tu zerknąłem na okładkę, no właśnie. Robię to odruchowo, a na szczęście ugryzłem się w język. Gościnnie jeszcze w jednym utworze też miałem tą przyjemność, że dograła się moja mama z solo wokalnym. Joanna Słowińska. Pozdrawiamy tak przy okazji. Serdecznie. Czyli to jest twoja druga płyta z zespołem, tak? Tak, druga płyta z dużym zespołem. Tak. Chociaż tak naprawdę też nie do końca, bo w międzyczasie jeszcze naliczyłem, że właśnie jest to w zasadzie w ciągu ostatniego roku czwarta płyta, bo jeszcze w międzyczasie była jedna płyta solowa, i jeszcze jedna płyta, gdzie to nie był nie kwintet, ale kwartet. Właśnie też wspólny projekt z moją mamą, gdzie jeszcze też nagraliśmy to z orkiestrą smyczkową. Także, ale zdecydowanie ta jest najnowsza, wręcz zupełnie najnowsza, bo właśnie dzisiaj ją dostałem do ręki fizycznie. O, jakże się cieszę, że możemy ją zaprezentować na antenie Trójki za chwilę. Słuchaj, byłem dzisiaj na twoim koncercie i miałem wrażenie, jakby ta muzyka, którą gracie dzisiaj na żywo w Harisie, była pełna jakiegoś takiego twórczego niepokoju. Coś takiego jest w tych utworach twoich nowych. Tak, tak myślę. Znaczy, ona na pewno też jest bardziej, myślę, spójna wyrazowo niż ta poprzednia, niż ta z kwintetem, dlatego no, że ten materiał też powstawał, jeżeli chodzi o kompozycję, bardziej, że tak powiem, poukładanym, w bardziej poukładany sposób. A jeżeli chodzi o ten niepokój, no na pewno jest tam kilka utworów, które po prostu opisują takie stany i takie jakby przemyślenia, które faktycznie no, wzbudzają takie emocje. No i myślę, że to stąd. Jeżeli tak to czytałeś, no to bardzo się cieszę. Znaczy, że udało nam się jakby wgryźć w zamysł kompozycyjny pod względem tych emocji. Wybraliśmy jako pierwszy do prezentacji utwór Las, Dark Forest. Powiedziałeś, że to ma być ten bardziej dynamiczny na początek, tak? Tak. No to spróbujmy. Tak to brzmi. Sextet Stanisława Słowińskiego z nowej, premierowo dzisiaj w Trójce odtwarzanej płyty Visions Between Love and Death. Las, Dark Forest. We'll be right back. Na zegarze 1:31, prawie dwie, a my tak w lesie. To znaczy las, Dark Forest, Visions Between Love and Death. To jest tytuł najnowszej płyty sekstetu Stanisława Słowińskiego. Staszek jest gościem Radia Kraków. Do drugiej nadajemy dla Państwa z Jazz Juniors International Exchange 2017, chociaż właściwie może powinienem powiedzieć 2017, ale nie przesadzajmy może. Jesteśmy w końcu w polskim radiu w Krakowie. Stanisław Słowiński jest z nami. To nowa płyta Visions Between Love and Death. Las. To są wszystko twoje kompozycje, Stasiu, znowu, tak? Tak jest, tak jest. Płyta jest w całości autorska, oprócz w zasadzie jednego utworu, który jest kolektywnie improwizowany. Tutaj trudno mówić o moim autorstwie, dlatego że jest to absolutnie wspólne dzieło chwili. Ale poza tym wszystkie utwory, te, które są skomponowane, są mojego autorstwa. Niemal jest to koncept album, mógłbym tak powiedzieć. Nawet. Dzisiaj zabrakło na scenie gitarzysty Szymona. Tak, tak. Szymek teraz jest bardzo aktywny w Szwajcarii, tam gdzie studiuje. Taki duży projekt i czasem nie zawsze nam się udaje zgrać kalendarze. Ale to jest też piękne. No, wszyscy dużo gramy i myślę, i tak że ma być. I tak ma być, dokładnie. Ja pytałem Tomka Chyłę o to i ciebie spytam również o to samo, o ten rok, jaki minął od... Właściwie u ciebie to powinny być 2 lata. O te 2 lata, które minęły od czasu, kiedy wygraliście konkurs tu na Jazz Juniors. To jest taki pozytywny kop do przodu, tak? Zdecydowanie, tak. W naszym przypadku był... Tak, tak. To był bardzo świetny czas. Ten pierwszy... faktycznie, te 2 lata się tak ułożyły dość jakby... Ten okres faktycznie się tak podzielił, można powiedzieć, dlatego że ten pierwszy rok był taki, gdzie po wygranej jakby bezpośrednio... To się przełożyło. Tak, mogliśmy korzystać na koncerty. Dokładnie, z tych sytuacji, które nam wygrana w konkursie umożliwiła. No a teraz ten rok następny był jakby... No, jakby rozwinięciem tamtych pewnych sytuacji, mogliśmy, nawiązane wcześniej kontakty jakby dalej oczywiście rozwijamy i to idzie gdzieś dalej, ale ten rok był naprawdę piękny. Tak jak mówiłem, no w ciągu tych ostatnich tych miesięcy wyszły te w zasadzie 4 albumy i cały, a w zasadzie każdy z nich też jest, to nie jest tak, że to są jakby całości zamknięte i już otwierające i zamykające w sobie jakiś etap, tak jak ta płyta czy poprzednie, to jest jakby każde z tych albumów wynika jedna z drugiej. Dokładnie, tak? I otwiera jakby jakieś nowe perspektywy też już po nagraniu tej i teraz kiedy jesteśmy w trasie grając materiał z tej płyty, no jakby to już jakby plan, koncept na kolejną już w zasadzie jest dobrze wyklarowany i przygotowany i to jakoś tak płynnie wszystko się rozwija z biegiem czasu. A gdzie będzie można was w najbliższych dniach usłyszeć? W najbliższych dniach będzie nas można usłyszeć, no teraz w Czechach do końca grudnia prawie będziemy grać trasę z tym materiałem. A potem po nowym roku znowu gramy w Polsce w różnych miejscach. To zapraszam, trudno mi do internetu to wszystko się na znajdzie. Stronę z głowy będzie mi trudno to wszystko przytoczyć. Stanisław Słowiński, nowa płyta, która dziś po raz pierwszy brzmi na antenie Trójki, Visions Between Love and Death. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Bardzo dziękuję. To co dobrej jeszcze, nocy. Wracasz jeszcze do Harrisa na dalszą część dżemu pewnie. Tak jest, na chwilę zajrzę. Zatem powodzenia dzisiaj w graniu również w Harrisie. A my wracamy do płyty. Najdłuższy wybieramy utwór z tego albumu. Mamy czas, prawda? Tren, czyli 13,5 minuty muzyki z nowego albumu Sextetu Stanisława Słowińskiego. Visions Between Love and Death. Thank you. Tren z nowej płyty sekstetu Stanisława Słowińskiego. Obok lidera także na trąbce i flygelhornie Zbyszek Szwajdych, na gitarze Szymon Mika, na fortepianie Kuba Płużek, na kontrabasie Justyn Małodobry, na perkusji Dawid Fortuna i gościnnie na tej płycie także mama Staszka Joanna Słowińska. Muzyka, do której na pewno będę wracał w naszych trójkowych spotkaniach. Na zegarze już za 11 minut druga. Jeszcze dwie płyty przed nami. Muzyka na żywo zabrzmi 9 grudnia o 19.30 w ramach koncertu w cyklu Dobry Wieczór Jazz w Teatrze Roma. Cyklem, jak Państwo doskonale wiedzą, opiekuje się Krzysztof Herdzin, a kolejni artyści, którzy na scenie, nowej scenie Teatru Roma się pojawią, to Atom String Quartet i muzyka z płyty Seifert. Thank you. Seifert, Atom String Quartet na żywo w Teatrze Roma w Warszawie już w najbliższą sobotę. I czas się żegnać. Szybko nam upłynął czas w Radiu Kraków. Takie to właśnie się poukładało nam dzisiaj spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, wydanie festiwalowe Jazz Juniors International Exchange 2017. Jutro o 22:00 w Radiu Kraków koncert laureatów. To już Państwu opowiem w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę o tych nagrodach, o tym, co się działo na tym koncercie. Na zakończenie jeszcze jedna płyta. Rok temu usłyszałem ich w Harrisie w ramach Jazz Juniors 2016, no a reszta jest historią. Electro Acoustic Beat Sessions, laureaci Mateusza Trójki za płytę Repetitions Letters to Krzysztof Komeda. Dziękujemy za to spotkanie. Inka Siepracka w Warszawie, Irena Dan, a przy mikrofonie Radia Kraków Mariusz Owczarek. Do usłyszenia.